Ящэнэрэшъ. Тыштапэм шъулъэгъуныгъэшхо къытфыриӏэм шъэгупшыс. Шъо шъусыбын еӏо. Ежьыбынхэуи тыщыт. Мы дунаим ицӏыфхэм тызкӏамышӏэрэр тылъапэр зэрэмышӏагъэр ары. Силъапэхэр джытхьэм тырибын. Тэ тызфэдэ хъущтыр джыри нафэу щытэп. Ау ар нафэ хъу зыхъукӏэ ежьым фэдэу тызэрэхъущтыр тэшӏэ. Сыдапӏомэ ежьыр зэрэщытыр тлъэгъущт. Хэти Христос щыгугъоу арэущтэ зэрэхъущтым щыгугъоу паплъэрэ цӏыфым ыгу ягъэкъабзэ. Христос ыгу къабзэу зэрэщытым фэдэу. Хэти псэкӏот зышӏэрэр тхьэм иунашъо течы. Сыдапӏомэ псэкӏот зышӏэныр унашъом течыныр ары. Ау Христос типсэкӏотхэр тырихынхэу къызэрэкӏуагъэр шъошъошӏэ. Ежьыми псэкӏот зихэлъэп. Хэти Христос зыгуилъ зэпытым псэкӏот ышӏэ щыт зэпытыщтэп. Ау хэти псэкӏот зышӏэрэм тхьэр шъошъхъуныгъэкӏэ ылъэгъугъэп ыкӏи ышӏагъэп. Шъо сибынхэм афэдэхэр зыми зыкъешъумыгъэгъапцӏ. Шъыпкъагъэр зыгъэцакӏэрэм шъыпкъагъэ иӏ. Христос шъыпкъагъэр зэриӏэм фэдэу. Псэкӏот зышӏэрэр шайтаным ибын. Сыда пӏомэ убылапэм щегъэжьагъэу шайтаным псэкӏот ешӏэшъ ары. Тхьамыкъом дунаим къызфэкӏуагъэр шайтаным иӏофхэр ыгъэкӏодынхэу ары. Хэти тхьэм ибын хъугъэм псэкӏот ышӏэу щыт зэпытыщтэп. Сыда пӏомэ тхьэм ащ ыгу къырилъхьагъэр ежьы псэлъапӏэ ары. Ари тхьэм ибын ыгу илъ зэпытыщт. Тхьэм псэлъапӏэ псэкӏот ышӏэн зэримылъэкӏрэм пае тхьэм ибын псэкӏот ышӏэу щыт зэпытыщтэп. Тхьэм ибынхэри шайтаным ибынхэри зэрэзэхэбзыщтхэр мары. Хэти шъыпкъагъэр зымыгъэцакӏэрэр тхьэм ибынхэм ащыщэп. Ащ фэдэуи хэти зышӏу зымылъэгъурэр тхьэм ибынхэм ащыщэп. Шӏу шъузэрэлъэгъу. Апэм къыщегъэжьагъэу къэбарэу зэхэшхыгъэр мары. Шӏу шъузэрэлъэгъу. Шайтаным ибынхэм ащыщэу Каин зыцӏэу зышъузыукӏыгъэм фэдэу шъумыхъу. Ышы сыда зыкӏыукӏыгъэр? Ежьым ышӏагъэхэр бзаджэхэу ышы ышӏагъэхэр шъыпкъэхэу щытыгъэхэти ары. Тшыхэр мы дунаим ицӏыфхэм шъауджэгъумэ шъумыгъэшӏагъо. Тшыхэр шӏу зэрэтлъэгъухэрэм пае лӏэныгъэм тыӏэкӏэкӏи щыӏэныгъэм тызэрэӏэкӏыхьагъэр тэшӏэ. Зышъ шӏу зымылъэгъурэр лӏэныгъэм ӏэилъ. Хэти зышъ зыуджэгъурэр цӏыф укӏакӏоу щыт. Мыкӏуэдыжьын щыӏэныгъэ цӏыф укӏакӏом ыгу зэримылъыр шъошъошӏэ. Шъулъэгъуныгъэр зыфэдэр тэзыгъашӏэрэр мыры. Иисус Христос ыпсэ тфитыгъ. Тэри тыпсэ тшыхэм афэтын фае. Зыгорэм дунаим имылъку иӏоу ау щытми ыш щыкӏагъэ иӏоу зилъэгъукӏэ ыгу фигъэпытэмэ тхьэм ишъулъэгъуныгъэ сыдэущтэу ыгу илъын. Шъо сибынхэм афэдэхэр бзэмрэ гущыӏэмрэ езакъокӏэ шӏу тызэрэлъэгъумэ икъущтэп. Шӏу шӏагъэхэмрэ шъыпкъагъэхэмрэкӏэ шӏу тызэрэлъэгъун фае. Тхьэмэ пашъхьэ гушхуэныгъэ щытиӏэныр. Шӏу тызэрэлъэгъуныр ары шъыпкъагъэм тызэрэтетыр тэзыгъашӏэрэри тыгухэм тагъэмысэ къэсми тхьэмэ пашъхьэ тыгухэр щызгъэпсэфрэри. Сыда пӏомэ тхьэр тыгухэм анахьи нахь ин ыкӏи зэкӏэри ешӏэшъ ары. Арэущтэу силъапӏэхэр тыгухэм тамыгъэмысэмэ гушхуэныгъэкӏэ тхьэм пэгъунэгъу дэхъу. Тхьэм иунашъэхэри ежьым ӏофхэу игъо ситэхэрэри зэрэдгъэцакӏэхэрэм пае тыкӏэлъэӏурэр къытеты. Мары иунашъо ыкъо Иисус Христос ыцӏэкӏэ шӏошъхъуныгъэ зэрэтиӏэнри Христос унашъо зэрэтфишӏыгъэм фэдэу шӏу тызэрэзэрэлъэгъунри ары. Тхьэм иунашъохэр зыгъэцакӏэрэ цӏыфым ыгу тхьэр илъ зэпыт, а цӏыфри тхьэм ыгу илъ зэпыт. Тхьэр тыгу зэрилъ зэпытыр тэзыгъашӏэрэр ежьы псэлъапӏэу тыгухэм къарилъхьагъэр ары.